ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องสรรค่าสร้างคนโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่1มกราคม2543ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อ้าวสำนึกดีปีใหม่อาตมาได้เริ่มต้นถึงเรื่องของคนวานนี้เริ่มเทศเริ่มต้นธรรมเช้าว่าคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่เกิดมามีปัญญามีสำนึกว่าเราจะต้องเกิดมาเพื่อแสวงหาความจริงเพื่อตามเอาความจริงให้ได้เราก็จะเป็นคนถูกหลอกอยู่ตลอดกาลนานเพราะว่าคนนี่ถูกหลอกมากกว่าเดรัจฉานเดรัจฉานหลอกมันก็ไม่ค่อยจะสำเร็จเราไม่ใช่ก้อยสำเร็จแต่ได้เหมือนกันยากเพราะเดรัจฉานมันมั่นคงเดรัจฉานนี่มั่นคงนะไปเปลี่ยนให้หมาไปกินมังสวิรัติก็ไม่ค่อยสำเร็จอ่ะที่เขาบอกว่าได้บ้างเพราะมันไม่มีอะไรจะกินเนี่ยถูกบังคับจะไปให้งัวควายมันมากินมังสวิรัติก็ขออภัยให้มากินเนื้อสัตว์ให้งัวควายมากินเนื้อสัตว์ก็ไม่สำเร็จให้เสือมากินมังสวิรัตินี่ไม่มีใครลองนะลองดูให้เสือมากินมังสวิรัติยากลองยากนะลองยากลองเดรัจฉานยากแต่คนนี่หลอกง่ายมากหลอกว่านี่เป็นสวรรค์โอ้ยสวรรค์โอ้หอห่อต้องขึ้นสวรรค์หอห่อที่เขาหลอกนี่ให้ได้เมื่อพันปีผ่านมา 2,000 ปีผ่านมาแล้วมาถึงวันนี้คุณว่าวันนี้กับ 2,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยุคไหนมีสวรรค์มากยุคไหนมีสวรรค์น้อยยุคไหนมีสวรรค์มากฮะคำว่าสวรรค์นี่นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของลวงทั้งนั้นน่ะนิพพานมันไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกหมดนรกหมดสวรรค์นิพพานน่ะมันหมดนรกหมดสวรรค์ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกหรอกคนถึงรู้สึกว่ามันแบบนี้มันก็จิตจุดชืดสิเพราะคนเราเกิดมาจะขึ้นสวรรค์จะเอาสวรรค์อย่างเดียวเมื่อก่อนนี้มันหลอกกันน้อยพันปีที่แล้ว 2,000 ปีที่แล้วมันหลอกกันน้อยสวรรค์ก็มีน้อยนะยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะคนที่มีความสุขเพลิดเพลินมาขึ้นสวรรค์ใช่มั้ยเนี่ยลักษณะสวรรค์รื่นเริงบันเทิงสนุกสบายจะมีความรุ่นเริงกินเหล้าก็เป็นความสุขเมาแล้วก็มาสุขได้เต้นได้ดีดอะไรเป็นความสุขเดี๋ยวนี้ได้เล่นเกมกดเป็นความสุขเดี๋ยวนี้ท่องไวไฟทูเคไอ้บอกว่าไวท่องอินเทอร์เน็ตเป็นสุขโอ้โหเรามีอะไรให้เล่นเป็นสุขแต่ก่อนไม่มีท่องอินเทอร์เน็ตไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เที่ยวไนท์คลับในอินเทอร์เน็ตเลยเดี๋ยวนี้มีสารพัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีนับไม่ถ้วนต่างประเทศในมีหมดคิดดูซิว่าแต่ก่อนนี่มันจะมีอะไรมากมายสวรรค์จะร้องจะรำจะเต้นกับจังหวะก็ไม่มากสวรรค์นิดหน่อยแค่เต้นแค่ร้องแค่รำแค่นั้นน่ะ 2,000 ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้มันเต้นสารพัดเต้นมันเต้นโอ้โหเต้นตับแตกเลยสวรรค์ของมันไม่รู้กี่ลีลา คิดดูสิเห็นไหมมันมากมันสมมุติขึ้นมาให้คนบ้าคนหลงมากมายเพราะฉะนั้นคนเราก็จะถูกหลอกอย่างนี้แหละเนี่ยจะต้องสะสมเงินทองสะสมทรัพย์สริงคารสะสมอะไรอะไรขึ้นมามีอำนาจบาดใจซับซ้อนมีสภาพเชิงซ้อนซับซ้อนมากเหลี่ยมมากกูแล้วก็เป็นสวรรค์ประเภทอะไรต่างๆนานามีวิธีการแต่ก่อนเงินก็ไม่สำคัญเท่าขนาดนี้เดี๋ยวนี้เงินยิ่งใหญ่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหลอกซับซ้อนเงินตัวเดียวแต่ก่อนนี้มีสวรรค์สัตว์ขนาดนั้นเงินคนไม่ได้หลงไหลขนาดทุกวันนี้เดี๋ยวนี้คนหลงไหลเงินมากกว่าแต่พันปีสองพันปีขนาดหนักและกิจการซับซ้อนในเรื่องของเงินทุกวันนี้กับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมีเท่าไหร่คนที่เขาคิดว่าเขาฉลาดโอ้รู้วิธีการได้เงินมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้โอ้โหวิธีการหาเงินวิธีการได้เงินมาด้วยวิธีการของเขาเนี่ยพวกเรียนการเงินเนี่ยเขารู้วิธีการได้เงินมาง่ายๆไม่เยอะแล้วคนแม้แต่ยุคนี้ด้วยกันเนี่ยก็ยังไม่รู้วิธีการหาเงินอย่างเขาเนี่ยก็มากมายแล้วเขาก็หาเงินได้มากมายเป็นวิธีการซับซ้อนคือหลอกเขาแล้วก็ได้เงินมาเป็นสวรรค์นะได้เงินน่ะได้เงินมาเป็นสวรรค์ไหมโอ้โหสวรรค์ของมนุษย์เลยได้เงินมาได้เปรียบเขาแล้วก็เรียกว่ากำไรได้เปรียบเขาเขาไม่รู้ทันเราฉลาดเราฉลาดปล่อยวิธีนี้ออกไปแล้วคนก็หลงไม่เข้าใจไม่รู้ทันแล้วเราก็ได้เงินมามากมายโอ้โหได้มามากมายเท่าไหร่มันก็ยิ่งชื่นใจชอบใจสวรรค์แต่โดยสัจจะมันหลอกเขาได้มันก็เป็นบาปแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาสัจธรรมเขาไม่รู้หรอกขนาดศึกษาสัจธรรมแล้วยังยอมไปหลอกเขาอยู่เลยมันอดไม่ได้ทนไม่ได้บางคนในพวกเราเนี่ยยังมีอยู่เลยยังใช้วิธีหลอกๆคอยซับซ้อนอยู่งั้นน่ะยังไม่สะอาดบริสุทธิ์ใช่ไหมขนาดพวกเรารู้แล้วยังมีอยู่เลยเอาอาจจะไม่จัดจ้านมันเขาไม่มากมันเขาก็ตามมันก็ยังมีไหมเพราะมันไม่ง่ายในการที่จะจุดสวรรค์หมดสวรรค์หมดนรกสวรรค์มีที่ไหนนรกก็คือตัวคู่ของมันที่นั่นสวรรค์โลกีเป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าสวรรค์แบบโลกุตระก็คือการเรียนรู้เหตุที่หลงสวรรค์นั่นแหละก็คือมันอยากได้เสพสมใจในอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่วัตถุลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอัตตาได้ไปก็ติดเป็นอัตตานั่นน่ะได้มาสมใจทุกอย่างอย่างนั้นแล้วก็ดีใจก็ขึ้นสวรรค์ทั้งนั้นพอได้สมใจโอ้โหขึ้นสวรรค์ลดกิเลสตัวอยากได้มาเสพบำเรอนั่นแหละลดลงนั่นคือสวรรค์แท้หรือสวรรค์โลกุตระลดเหตุแห่งความอยากได้ไม่อยากมีสวรรค์ลวงแล้วก็ลดเหตุที่ไปหลงติดสวรรค์ลวงนั้นให้ได้ลดไปได้ก็ขึ้นสวรรค์แท้หรือนิพพานหรือวิมุตติดับตัวเหตุดับกิเลสไปเลยดิ้นเรื่อยๆจบไปในตัวนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอบรู้นะรอบรู้ก็ขอแก้นิดนึงไม่ใช่ว่าไปว่าท่านจันทเสถโธหรอกนะท่านเทศเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าโลกวิทูนั่นคือรู้โลกทางโลกุตระว่างั้นจะตีขลุมอย่างนั้นก็ถูกแต่จริงๆแล้วโลกวิถูเนี่ยมันรู้โลกทั้งหมดโลกียะแล้วเราก็ดับโลกคนที่ดับโลกได้ตนเองสามารถดับโลกนั้นมาไม่เสพต้องรู้โลกที่เป็นโลกีก่อนโลกวิถูไม่บอกว่าไม่ใช่ไปรู้โลกทั่วๆไปไม่ใช่ว่างั้นไม่จริงหรอกนะท่านจันทเสถโธเทศไปว่าไม่ใช่ใช่ต้องรู้โลกก่อนรู้โลกทั่วไปนะ และโดยจริงๆแล้วโลกวิถูแท้ๆนั้นเรายกให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นน่ะมีโลกที่ตัวเองติดอยู่ก่อนแล้วก็ล้างโลกที่ตัวเองติดนั้นจนเป็นพระอรหันต์อรหันต์ธรรมดาแล้วจึงเป็นผู้โลกวิถูรู้โลกโลกีที่ท่านไม่ได้ติดแต่ท่านรู้จักเพราะฉะนั้นโลกวิถูยิ่งต้องรู้โลกีต่างหากนะโลกุตระนั่นแหละต้องรู้โลกีท่านยิ่งต้องรู้โลกวิถูนะคือท่านรู้โลกีรู้โลกที่ท่านเองท่านไม่ได้ติดด้วยซ้ําแต่ท่านต้องไปรู้แทนเขารู้ชัดเจนความจริงนั้นๆๆแล้วก็ไปแก้ให้เขาโลกวิถูเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าโลกวิถูนั้นไม่ใช่การไปรู้โลกโลกีไม่ใช่รู้โลกโลกีโดยเฉพาะเรานี่แหละมีโลกีและติดโลกีอยู่ล้างโลกีนี่ให้หมดของเรานั่นเป็นโลกุตระพอหมดโลกีของเราแล้วเราก็ต้องรู้โลกีต่อจึงจะเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมต่อผู้อื่นได้ยิ่งยิ่งขึ้นจึงเรียกว่าโลกวิถูผู้รู้รอบโลกผู้รู้โลกรอบถ้วนผู้รู้โลกอย่างมากโลกวิถูนะฟังให้ดีๆนะมันซับซ้อนอยู่ในตัวนะเพราะเราจะต้องรู้โลกโลกีที่หมุนเวียนโลกก็คือความวนมันวนอยู่ในโลกสุขๆทุกๆสวรรค์นรกสวรรค์นรกเพราะฉะนั้นใครไม่เรียนรู้ได้แต่หนีหนีหนีหนีหนีแบบฤาษีหนีไม่มีผัสสะไม่มีรู้ผัสสะนี่เป็นเหตุให้การให้กระทุ้งกิเลสในอนุสัยในอาสวะซึ่งมันเป็นอันคอนเชียสต้องให้กระทุ้งยิ่งมีโจทย์เยอะมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีลีลาของโลกีที่แรงๆเยอะๆกระทุ้งมันจะได้รู้เลยว่าเราเองเราหมกเอาไว้ทำลืมๆทำกดๆคมๆไปเรียนรู้แบบฤาษีมาติดนิสัยมานานชาติเท่าไหร่ก็ยิ่งกดไว้ลึกมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องมาถูกกระแทกออกกระทุ้งออกแต่คุณจะรับแรงกระทุ้งนั้นออกมามากจนกระทั่งคุณเสร็จแล้วคุณก็ตัวเองไม่ไหวอันนั้นมันจะเป็นภัยแต่ถ้าเผื่อว่าคุณรู้ทันลักษณะของพระเจ้าสอนเอาไว้ให้มีการเลือกให้เหมาะสมกับเราเรียกว่ามัชฌิมาแม้ใครจะกระทุ้งกิเลสเราออกมาแรงๆมันอาจจะเผลอพับออกมาแล้วต้องมีสติรู้ว่าโอ้โหกิเลสเราเยอะขนาดนี้เชียวเหรอแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งหรือแบ่งไว้ส่วนหนึ่งมาขอทำแค่นี้ก่อนตอนนั้นอันนั้นที่มากๆนั้นยอมมันก่อนแต่เอามันแค่นี้อาตมาพูดเป็นภาษานี่เป็นมนามธรรมคุณก็ไปรู้จักเองนะแบ่งเองแล้วก็ทำจนกว่าจะแข็งแรงเพิ่มขึ้นคุณก็ค่อยรับแล้วคุณจะอย่าเป็นหนีเหตุอย่าเป็นหนีโจทย์อย่าหนีโจทย์ถ้าคุณหนีโจทย์แล้วผิดพระพุทธเจ้าสอนเราอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังคุณเจอแล้วโจทย์อาเสวนาอย่าวิ่งหนีโจทย์อาเสวนาไม่ใช่บอกให้วิ่งหนีให้ครบคุณเสวนาให้ครบคุณนะหลักการปฏิบัติของพุทธเจ้านะข้อสำคัญต้องรู้เท่าทันต้องเข้าใจโอ้นี่เหตุแห่งกิเลสอย่าหนีแต่เหตุบางอย่างหยาบคายสังคมรู้ดีเราก็ไม่ทำเราก็ไม่ไปต้องเป็นมีอย่างนั้นหรอก